أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صدق الله العظيم. کیا یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو كان من عند غير الله, اگر یہ قرآن مجید کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی تو پھر قرآن مجید میں جو مسائل اور احکام بیان کیے گئے ان میں بہت زیادہ یہ لوگ اختلاف پاتے ہیں. بات چل رہی تھی اس دن کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر لوگ اعتماد دلاتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور جب اٹھ کے چلے جاتے تو پھر کہتے کہ ہم تو ویسے گئے تھے مسلمانوں کی مجلس میں, یعنی منافقت کرتے تھے. یہ بات تو ان کی تھی, لیکن ہمارے لیے اس آیت کریمہ سے جو سبق ہے وہ یہ کہ جب ایک مجلس میں معاہدہ ہو, کوئی بات چیت ہو, تو اس کی پاسداری کرنی چاہیے. مجلس سے اٹھ کر باہر جا کر پھر اس مجلس کے خلاف یا اس معاہدے کے خلاف کرنے میں گناہ کبیرہ ہے, نفاق نہ بھی ہو تو گناہ ہے. پھر دوسری بات کہ اگر اس مجلس میں جہاں کوئی مشورے میں شریک ہوئی ہے اس میں کوئی سکون تھا, کوئی کمزوری تھی, کوئی ایسی بات ہے کہ جو زیر باس لانی چاہیے تھی, تو اس وقت مجلس میں تو سامنے بات نہیں کی گئی اور باہر اٹھ کر اس پر تبصرہ نہیں مانا کیا گیا, جیسے کسی کا نام لے کر جو غیبت کی شکل بن جاتی ہے, تو وہ بھی گناہ کبیرہ ہے. یہ وہ گناہ ہوتے ہیں کہ جو انسان نہیں سمجھتا کہ یہ گناہ ہے, اور اس سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے کہ انسان کے جو اعمال صالحہ کے ایک ذخیرہ ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کی انسان غیبت کرتا ہے تو اس غیبت کرنے والے کی نیکی اس کو دی جاتی ہے جس کی غیبت کر رہا ہے, اور غیبت یہی ہے کہ اس کے اندر جب عیب ہوتا ہے اس کی غیر موجودگی میں اس عیب کو دہرایا جائے تو یہ غیبت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم یہ عیب اس کے منہ پر بھی کہہ سکتے ہیں, منہ پر کہہ سکنا نہ کہہ سکنا اس سے غیبت کی تعریف میں فرق نہیں پڑتا. ہر وہ کام بات جو اس کے سامنے کہی جائے اور وہ اس کو محسوس کرے تو غیر موجودگی میں جب کہیں گے تو وہ غیبت ہے. ہاں اس کے سامنے جب بات کہی اور اس نے محسوس بھی کی ہے تو غیبت نہیں ہے. تو بات یہ کہ جب کوئی مجلس میں معاہدہ وغیرہ ہو اس کی پاسداری کرنا ایمان کی علامت ہے, اور اس کے خلاف کرنا یہ نفاق کی علامت ہے, اور کوئی بات ہو اور بعد میں اس پر کسی شخص کا نام لے کر تبصرہ کیا جائے گا کہ اس نے یوں کیا تو یہی بتا جائے گی, اس سے بچنا چاہیے. آج کے سبق میں یہ بات بتائی ہے افلا یتدبرون القرآن. یہ لوگ جو نقض عہد کرتے ہیں مجلس میں اور بات کرتے ہیں, باہر نکل کر اور کرتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں کبھی کیا, یہ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے, قرآن کیوں نہیں پڑھتے, اس کے مضامین کیوں نہیں سمجھتے, مفہوم اور تفسیر کیوں نہیں سمجھتے کہ ان تمام بیماریوں کا علاج ہو جاتا. قرآن مجید ظاہری اعتبار سے بھی جسمانی, جس کو کہتے ہیں کہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی علاج ہے. وَایُحْ نَاسْ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ, کہ یہ نصیحت والی کتاب اللہ پاک نے تمہارے پاس بھیجی ہے اور اس میں ہر لحاظ سے شفا ہے, یہ ظاہری جسم کی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور روحانی اعتبار سے بھی. تدبر کہتے ہیں غور و فکر کرنا, سمجھنا, پڑھنا. علماء نے لکھا ہے کہ تدبر کے تین درجے ہیں. ایک درجہ جو تدبر کا ہے وہ تو مجتہدین فقہاء امت کے لیے ہے کہ جو قرآن مجید کی آیات سے مسائل مستنبط کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ یوں نکلتا ہے, اس سے یہ مسئلہ یوں نکلتا ہے, جیسے شکار کے مسائل ہیں, دیگر اور بہت سارے قرآن مجید کی آیات سے مسئلے اخذ ہوتے ہیں. یہ تدبر ہے فقہاء امت کا, مجتہدین کا. اور دوسرا تدبر قرآن مجید کی آیات کے معانی میں, مضامین میں, تفسیر میں, وہ علماء کے لیے ہے کہ وہ قرآن مجید کی اس آیت کے مفہوم کو سمجھ رہے ہیں کہ اور اس کا شان نزول سمجھ رہے ہیں, اس وقت کیا واقعہ پیش آیا تھا, یہ آیت نازل ہوئی, اور اس آیت کا ہمارے لیے موجودہ لحاظ سے کیا نصیحت اور کیا حکم ہے, یہ تدبر ہے علماء کے لیے. تیسرا تدبر ہے قرآن مجید کی آیات میں کو عوام کے لیے وہ یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت صحیح معنی میں سیکھیں, تلاوت کا معمول بنائیں, پھر مستند مختصر کسی معیاری تفسیر کا تھوڑا تھوڑا بالاستیعاب مطالعہ کریں, خود بخود سمجھ میں آئے گی باتیں, اور جہاں نہیں سمجھ میں آئے گی بات تو وہاں بندہ نشان لگا لیتا ہے, جب کسی عالم سے ملاقات ہو تو پوچھ لیتا ہے کہ یہ تفسیر کی بات سمجھ میں نہیں آئی. عوام کے لیے قرآن مجید میں تدبر کی جو بات ہے وہ یہ کہ پہلے سب سے تلاوت ٹھیک کریں, صحیح معنی میں حروف مخرج سے نکلنے چاہیے, صحیح تلاوت ہو. ایک بات درمیان میں ذہن میں آ گئی, قرآن مجید کی آیات کو حروف کو مخارج سے ادا کرنا یہ فرض اور ضروری ہے. مطلق قرآن مجید کو ناظر پڑھنا مستحب ہے, حفظ کرنا بھی مستحب ہے, لیکن اتنا قرآن کہ جو ہر روز نماز میں پڑھا جاتا ہے یا اس میں پورا پڑھا ہے, جب تلاوت کرنے والا یہ شخص ہو گیا یعنی اس درجے میں داخل ہو گیا ہے کہ اب یہ تلاوت کرتا ہے تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ صحیح مخارج سے حروف کو ادا کر کے تلاوت کرے. اگر وہ صحیح مخارج سے حروف کو ادا کر کے تلاوت نہیں کرے گا تو غلط مخرج سے لفظ جب نکلیں گے تو وہ پھر معنی بدلے گا اور یہ گناہگار ہو جائے گا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور دوسرا سنے تو پھر اس میں تو اہتمام ہو کہ مخرج سے صحیح لفظ ادا ہو رہے ہیں. بعض لوگ جب وہ سرن نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت تکلف کر رہے ہیں, اس وقت یہ قانون لاگو نہیں ہے. جب سرن تلاوت کی جائے جس کی جہرن تلاوت درست ہے, سرن تلاوت اس کی خود بخود درست ہے, وہ مخرج سے ادا ہوں گے لفظ, لیکن اس وقت سرن تلاوت میں بہت تکلف کر کے سرن کرنا کہ سین صحیح نہیں ادا ہو رہی, صحاب نہیں آ رہا, اور ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اس بندے کو, نماز پڑھنا اس کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, وہ نیت میں بھی مخارج نکال نکال کر لوگوں کی رکعت نکل جاتی. یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جب مخرج اونچی تلاوت کے ساتھ صحیح ہے تو سرن تلاوت کے ساتھ خود بخود جو مخارج سے ادا ہو رہے ہیں وہ روح اس میں تکلف نہ کیا جائے کہ شپ شپ کی ایسے آواز آئے, ہاں ادائیگی ضرور ہو. اس میں ایک غلطی ہے. دوسری غلطی یہ سرن تلاوت میں بعض لوگ تلاوت کرتے ہی ہیں, وہ تصور کرتے ہیں تلاوت کا, تصور سے تلاوت تو نہیں ہوتی, زیادہ نماز کیسے ہوگی. سرن نماز میں تلاوت کرنی ہے جس کو خفیہ ادائیگی کہتے ہیں, لیکن یوں تکلف نہیں کرنا ہے کہ ایک ایک مخرج کو وہ کھینچ کھینچ کر نکال رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ نہیں نکل رہا, یہ بھی غلط ہے. اور جہرن تلاوت میں وہ مخرج سے تلاوت نکلنا الفاظ نکلنا ضروری ہے, ورنہ اگر یہ لازمی مخارج بھی یہ نہیں جانتا کہ جس سے مضامین بدل جاتے ہیں تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے. یہ تدبر ہے عوام کے لیے کہ سب سے پہلے اپنی تلاوت کو صحیح کریں, نماز صحیح ہو. اس کے علاوہ قرآن مجید کی مستند اور مختصر سی کوئی تفسیر وہ بالاستیعاب مطالعے میں رکھنی چاہیے. آپ ہر روز تلاوت کرتے ہیں, جب آدھا پارا کرتے ہیں پارا کرتے ہیں وہ تو تلاوت ہو, لیکن قرآن مجید میں نشانی تفسیر میں رکھی ہوئی ہو کہ آج ایک رکوع کی ترجمہ اور تفسیر میں نے پڑھی ہے تو کل اگلے رکوع کی ترجمہ اور تفسیر پڑھنی چاہیے. سب سے معیاری تفسیر جو دنیا میں سب سے پہلی اردو زبان میں لکھی گئی ہے وہ شیخ الہند محمود الحسن کا ترجمہ ہے, اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس میں مختصر سی تفسیر ہے جس کو تفسیر عثمانی کہا جاتا ہے. یہ مالٹا کی جیل میں لکھی گئی, کئی دفعہ میں اس کا پہلے بھی تعارف کرا چکا ہوں. مختصر ہے اور بڑی عجیب اردو ہے کہ عام جو اردو جاننے والے شخص ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ نہ سمجھ سکیں. ہاں کہیں نہ سمجھ میں آ جائے تو فوق کل ذی علم علی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, پھر ظاہر ہے کہ صاحب علم کوئی ہوں گے, آپ ان سے پوچھیں کہ یہ صاحب کی تفسیر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اس واقعے کا کیا مطلب ہے, یہ کہاں اشارہ ہے. جہاں اسلام کے خلاف علماء اور طلبہ کے خلاف لادینی طاقتیں جلغار کرتی ہیں نا, تو بہت ساری ان کی ایک لمبی ترتیب ہے, ان میں ایک جملہ ان کا یہ بھی ہے کہ یہ مولوی لوگ اور طالب علم لوگ قرآن و حدیث کے اوپر انہوں نے اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے. ہم نے کب اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے؟ مدرسوں میں داخلے ابھی ہو رہے ہیں, شوال ختم ہے, زکاة ہے, جس کی تربیت چاہتی ہے اپنی اولاد کو عالم بنائے, حافظ بنائے, قاری بنائے, مفتی بنائے, مفسر بنائے, محدث بنائے, اجارہ داری کیوں ہے؟ لیکن ظاہر ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ کیا بے وقوف ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں کولی کلینک کے اندر, انہوں نے اجارہ داری بنائی ہوئی ہے, مجھے کیوں نہیں بٹھاتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے دماغ کا علاج کرنا چاہیے نا. میں تو ڈسپرین بھی نہیں جانتا ہوں کہ کن امور کے لیے مفید ہے اور کن امور کے لیے مضر ہے, اور میں ڈاکٹروں کے اوپر اشکال کرنے لگ جاؤں کہ کیا انہوں نے اجارہ داری بنائی ہوئی ہے, بے وقوف طرح کے لوگ بیٹھے ہیں, مجھے کیوں نہیں بٹھاتے؟ اگر اسی طرح کے کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ ان مولویوں نے کیا اجارہ داری بنائی ہوئی ہے, یہ مسئلے بیان کرتے ہیں جی, تفسیریں بیان کرتے ہیں, حدیثیں پڑھاتے ہیں, یہ ہماری بھی ہونی چاہیے؟ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ آپ پڑھو نا, یہ 15-16 سال سر پہ تلمبس بچھاؤ نا, کسی کے جوتے صاف کرو نا, مدرسوں میں صرف ابلے ہوئے آلو کھاؤ نا 16 سال تک, اور اس کے بعد خود بخود تمہاری اجارہ داری ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ جب کسی تفسیر کا مطالعہ کریں گے تو ضرور بضرور کسی استاد کی ضرورت پیش آئے گی, تو وہ فوق الذی علم نادی, آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کسی عالم دین سے یہ بات پوچھیں گے کہ اس تفسیر کا مطلب کیا ہے, مجھے کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ ہونی چاہیے. یاد رکھو قرآن مجید کی تفسیر میں دل استیاب جب آپ مطالعہ کریں گے, بے شک آپ عالم نہیں ہیں, لیکن آپ کے دل و دماغ میں بھی علوم و فنون کے اور نصیحت کے وہ عجیب عجیب سبق آئیں گے. اور سب سے پہلا فائدہ قرآن مجید کے اندر تدبر کرنے کا وہ یہ ہوگا کہ عقیدہ صحیح ہو جائے گا, اور اصل تو عقیدہ ہے, توحید سمجھ میں آئے گی, منت سمجھ میں آئے گی, نظر سمجھ میں آئے گی, نیاز سمجھ میں آئے گی, ذبیحہ سمجھ میں آئے گا, اور طرح کے بت پرستی اور فلاں یہ چیزیں قرآن مجید میں بالکل تفسیر سے بیان کی ہیں کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے, شرک کیا ہوتا ہے, بدعت کیا ہوتی ہے, رسم و رواج کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ قرآن مجید کی تفسیر میں تدبر کرنے میں, مطالعہ کرنے میں مومن کو جو ہوگا وہ اس کا عقیدہ خود بخود درست ہو جائے گا. اور دوسرا فائدہ کہ باہر ہر روز اس کا قرآن مجید کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو رہا ہے نا جی, ایک اچھی نورانی کتاب کے ساتھ اللہ کا کلام ہے یہ, تو ہر روز جب اللہ کے کلام کو یہ دیکھے گا, اس کو پڑھے گا, مطالعہ کرے گا, تو اس کو ایک نورانیت محسوس ہوگی, دل میں دین کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی کیفیت آئے گی, شوق آئے گا, جذبہ آئے گا, کیونکہ وہ روشنی بڑھ رہی ہے. اور پھر اردو میں ماشاءاللہ مستند تفاسیر اور مستند دینی کتابیں ہیں جس سے استفادہ کرنا چاہیے. اور تیسری بات کہ جو شخص قرآن مجید کے ساتھ اپنے رشتے کو ہر روز اس طریقے سے قائم رکھتا ہے جیسے میں نے بتایا, تلاوت کرے, اس میں مضامین اور تفسیر میں دیکھے, تو تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس کو ذہنی یکسوئی حاصل ہو جائے گی. ہر روز اللہ کے کلام کے ساتھ جب اس کا تعلق ہوگا تو یہ دنیا کے بہت سارے جھنجھٹ جو اس چھوٹے سے دماغ کے اوپر سوار ہیں وہ کافی سارے جھنجھٹ دور ہو جائیں گے. ہر روز جو ہمارا رشتہ اور تعلق قرآن مجید کے ساتھ ایک حقیقی بن جائے گا. رسمی تو ہے ہی, لوگ افتتاح وغیرہ کے اوپر کبھی کبھی قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں. تو فرمایا افلا یتدبرون القرآن, یہ لوگ ادھر ادھر تذبذب میں پھر رہے ہیں, قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس میں غور و فکر کریں, بہت سارے ان کو اشکال کو دور ہو جائیں گے, سیدھی راہ مل جائے گی. ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی کلام ہوتی تو پہلے سپارے میں تو یہ کہا جاتا کہ فلانی چیز حرام ہے, تو انسان ہے نا, دوسری جگہ میں کہتا کہ فلانی چیز تو پتنی حلال ہے. ایسا اختلاف قرآن مجید میں نہیں ہے, جو حلال ہے وہ حلال, جو حرام ہے وہ حرام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا, صدق اللہ العظیم. اور جب ان کے پاس کوئی ایسی خبر آ جائے جو امن کی ہو یا خطرے کی ہو تو یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں. ولو ردوہ الی الرسول, اگر اس خبر کو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کرتے. وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ, یا ان لوگوں کے سامنے ذکر کرتے کہ جو ان میں زیادہ سمجھدار اولی الامر ہیں. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ, تو جان لیتے وہ لوگ اس خبر کو جو کہ غور و فکر ان میں اور جستجو ان میں کر سکتے تھے کہ خبر صحیح ہے یا غلط, تو یہ بہتر ہوتا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ تَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا, اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نے تو شیطان کی پیروی کر لینی تھی مگر تھوڑے سے لوگ بچ جاتے. بات چل رہی تھی کہ قرآن مجید میں غور و فکر اور تدبر کرنا چاہیے, اس میں عوام سے متعلق جو بات تھی کل میں نے بیان کی ہے کہ تلاوت کا معمول ہو اور مستند کسی عالم کی تفسیر جو مختصر ہو اس کو معمول میں رکھنا چاہیے. ہر روز آدھا رکھو ایک رکھو تلاوت کے ساتھ تفسیر ترجمہ دیکھیں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دل میں نورانیت پیدا ہوگی, عقیدہ توحید صحیح ہو جائے گا. قرآن مجید نے عقیدے کو بہت واضح الفاظ میں بیان کیا ہے. آج کے سبق میں ایک اور معاشرتی بات کا ذکر ہے, وہ یہ کہ جب کوئی خبر پتہ چلے تو بغیر تحقیق کے اس کو پھیلانا نہیں چاہیے. یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. اس آیت کریمہ کا شان نزول یوں ہوا کہ ایک خبر مشہور ہوئی, بعض حضرات نے یہ خبر یوں لکھی ہے کہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے تو بات ہو رہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ناراضگی ہو گئی ہے ازواج مطہرات کے ساتھ اور سب کو آپ نے طلاق دے دی ہے اور آپ علیحدہ ہو کر بیٹھ گئے ہیں اوپر دوسری منزل کمرے میں. یہ خبر ایک عجیب خبر ہے اور بہت پریشانی والی بات ہے. صحابہ اکرام آپس میں بات کر رہے تھے, کوئی باہر نکلے وہاں بھی کوئی لوگ باتیں کر رہے تھے کہ اتنی دیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, تو ان کو بھی وہی بات پتہ چلی اور آپس میں جیسے ساتھی بات کر رہے تھے تو یہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے حجروں کی طرف آ رہے ہیں. اجازت چاہی لیکن اجازت ملنے کی کوئی ترتیب نہیں بن رہی تھی. پھر دوبارہ اجازت چاہی اور عرض کیا کہ حضرت میں اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی بات کرنے کے لیے نہیں آ رہا, میں مطلق حال پوچھنے کے لیے آ رہا ہوں اور ایک خبر مشہور ہے اس کی تصدیق یا تردید چاہتا ہوں. آپ نے اجازت دی. جب آپ ملاقات کے لیے گئے تو اس کے حضرت بار صحابہ اکرام میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ نے سب بیویوں کو طلاق دے دی ہے, کیا ایسی بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے, کسی کو طلاق نہیں دی لیکن ان کا ایک مطالبہ تھا اور سب نے مل کر وہ کیا ہے, اس پر اصرار کیا ہے جس پر مجھے ناگواری ہوئی ہے اور میں ان سے ناراض ہوا. اس کا ذکر سورہ احزاب میں قرآن مجید نے بیان کیا ہے, فَتَعَالَيْنَا أُمَتِّعْكُنَّا وَأُسَرِّحْكُنَّا سَرَاحًا جَمِيلًا, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات آئیں اور وہ مطالبہ کرنے لگیں کہ ہمارے کپڑے کے جوڑے اس طرح ہوں, خرچے میں کچھ اضافہ ہو, جیسے عورتوں کی فطرت میں یہ بات ہے کہ 1000 سوٹ ہو نا اور کئی ان کے زیورات کے سیٹ بھی ہوں اور پھر بھی آپ ان سے خیریت پوچھیں اور یہ کہیں کہ آپ کو کوئی چیز ضرورت ہے کپڑے وغیرہ زیورات, تو اس طرح بتائیں گی کہ جیسے کپڑے ہیں ہی نہیں, اتنے ضرورت ہوتے ہیں ان کو کپڑے زیورات. تو ایک فطرت میں بات ہے, ظاہر ہے بھی عورت ہے نا, تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی, فرمایا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. بہت بڑا ناراضگی کا جملہ ہے. اے نبی, آپ اپنی بیویوں کو فرما دیں کہ تم اگر دنیاوی مال و متاع زیب و زینت اور یہ اس طرح کی راحت اور یہ چیزیں چاہتی ہو تو آؤ, میں تم کو یہ چیزیں دیتا ہوں لیکن پھر تم کو اپنے سے جدا کر دوں گا. ہو سکتا جملہ ہے, وَإِن كُنْتُمْ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہو, وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کے گھر کو پسند کرتی ہو, فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, اللہ نے ایسی عورتوں کے لیے بہت انعام مقرر کیا ہے. عورتوں نے آگے بیک زبان یہ کہا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کو جاتی ہیں, ہم سے غلطی ہو گئی, آئندہ ایسا مطالبہ نہیں ہوگا. اس پر آپ ناراض ہوئے تھے اور چند دن علیحدہ رہے, پھر یہ آیات نازل ہوئی. فیصلہ اللہ رب العزت کی طرف سے آیا کہ آپ ان کو یوں فرما دیں, خبر یہ یوں مشہور ہو گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پوچھ کے آئے تو صحابہ کرام کو پھر اعلان کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ نے طلاق نہیں دی اور آپ لوگ ایسی باتیں نہ کرو, یہ بغیر تحقیق کے باتیں آپ کر رہے ہو. یہ آیت نازل ہوئی. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, جب کوئی بات پتہ چلتی ہے تو لوگ پھیلا دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, اگر اللہ کے رسول سے پوچھ لیتے, یا ذی قدر اولی الامر جو بڑے ہیں علماء فقہا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان میں سے کسی سے پوچھ لیتے تو بات کو صحیح معنی میں آپ کے علم میں آ جاتی بات. یہاں پر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب یہ بات آئی تو ہمت نہیں ہو سکتی تھی, ہر کسی کا دل ایسا دل نہیں ہوتا کہ وہ کسی بڑے کے سامنے بات کر سکے. صحابہ کرام کی خواہش تھی کہ ہم پوچھنا ہے پوچھتے ہیں, لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آج جناب سے پوچھا جائے, ملاقات کی درخواست کی جائے اور جا کے یہ پوچھیں کہ ایسی خبر معلوم ہوئی. اب رہی یہ بات کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے, حضرت ابوبکر صدیق تو موجود نہیں تھے, ان سے انہوں نے اس لیے نہیں پوچھا کہ ان کی بیٹی حضرت کی زوجہ مطہرہ ہے, پھر یہ تھوڑے جلال والے بھی ہیں, تو ان سے مزید یوں پوچھیں کوئی اور مسئلہ نہ ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صاحب صلاحیت شخص ہیں اور اللہ نے بڑا قوی دل دیا تھا, اس لحاظ سے انہوں نے ہمت کی. پھر یہ قرآن مجید نے ان کو اولی الامر کہا کہ یہ بڑے علماء فقہا صحابہ کرام میں سے ہیں تو جن کی بات مانی جاتی ہے, اور کئی صحابہ کرام اصحاب صفہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سبق دیتے تھے. آپ بعض دفعہ مصروف ہوتے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سبق دیتے, بعض دفعہ سبق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیتے, تو ان اصحاب صفہ میں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے ان کے استاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور یہ بڑے صحابہ کرام بھی ان کے استاد ہیں, تو ان کو اولی الامر کہا. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ, یہ بات تو اس آیت کا شان نزول ہے. آگے قرآن مجید نے فرمایا کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان, اللہ کا فضل تمہارے اوپر شامل حال نہ ہوتا تو تم تو ایک شیطان کی پیروی میں لگ گئے تھے, ایسی غیر تحقیقی بات میں مصروف ہو گئے تھے. غیر تحقیقی بات کے درپے ہو جانا گویا کہ شیطان کی پیروی کرنی ہے. یہ تو اس آیت کے متعلق شان نزول, شان ورود اور مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. لیکن اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ فرمایا کہ اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به, جب بھی کوئی بات پتہ چلے خواہ خیر کی ہو یا پریشانی والی ہو, اس کو پھیلانا کہ نئی تازی کسی کو بتانا, جیسے بعضوں کو نئی تازی بات سننے کا اور بتانے کا بہت شوق ہوتا ہے, تو اس طرح نہیں بتانا چاہیے کہ اگلا بندہ یہ سمجھے کہ یہ کوئی واقعتاً تحقیقی بات بتا رہا ہے اور پکے ثبوت کے ساتھ ہو, جبکہ اس کو پکا ثبوت نہیں ہے. جب خبر شک میں پہنچی ہے, کسی کے سامنے اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تو اس خبر کو شک کے انداز میں آگے بیان کرنا چاہیے, تحقیق کی شکل میں نہیں کرنا چاہیے. فرض کرو کہ ابھی کوئی خبر مشہور ہو گئی کہ وہاں پر کسی پر حملہ ہو گیا ہے, ہمیں اس کی تحقیق نہیں کس پر ہوا ہے کس نے کیا ہے, تو اسی طرح کہ اندازہ ہوا ہے کہ ایسا کوئی حملہ ہوا ہے, یہ یوں ہی خبر آگے کسی کو اگر بتانی ہو تو اگر تحقیقی بتائے گا, جبکہ پیچھے اس کو خبر غیر تحقیقی پتہ چلی ہے. گناہ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, کفا بن مرد کذباً ان یحدث بکل ما سمع, ایک شخص کے واسطے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ جیسے بات سنتا ہے تو آگے کر دیتا ہے, اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس نے صحیح کی اور اس کے مطابق آگے پھر کوئی تدبیر بھی بنا لیتے ہیں. تو خیر کی خبر ہو جان نقصان کی خبر ہو پہلے تو اس کی خود تحقیق کرے پھر کہیں ضرورت ہے تو اس کو بتایا جائے ضرورت نہیں تو خامخا ایک بات پھیلانے کے بے مقصد ہے یہ لا یعنی عمل ہے اور اگر یہ بات ہے ہی غلط اور جھوٹ اور خامخا خبر مشہور کر دی گئی ہے اور ادھر سے بھی اس نے یوں بتا دی ہے تو پھر یہ گناہ ہے خبر کی تحقیق ذمہ میں ہے اور اگر خبر سچی بھی ہو تو پھیلانا کوئی ضروری چیز نہیں ہے ہاں اگر کوئی ایسی خبر ہے کہ جس کو پھیلانے میں لوگوں کو فائدہ ہے تو پھیلانا چاہیے یا اس خبر کے پھیلانے میں لوگوں کو نقصان سے بچایا جا سکتا ہے تو پھر اس میں اس کو بتانا چاہیے جیسے کہ غیبت ہے اور یہ بری چیز ہے غیبت نہیں کرنی چاہیے کسی کی بہت بڑا گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے لیکن اگر کسی شخص کی کوئی غیبت اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے نقصان سے دوسرے بندے کو بچانا ہے اس بندے کے قواعد کا علم نہیں ہے اور خطرہ ہے کہ کہیں یہ ان کو اپنے احاطے میں نہ لے لے تو ایسے کسی کا عیب بتا دیا جائے دوسرے کو تاکہ وہ باخبر ہو جائے اس سے نقصان نہ ہو اس کو تو یہ غیبت کے حکم میں نہیں ہے اور یہ بتانا جائز ہے اور اس پر ثواب جب کوئی بات پتہ چلے اور اس کو یوں ہی پھیلا دیا جائے تو یہ صحیح نہیں وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ بَقِرَابِ اللَّهُ یہاں پر یہ بتایا کہ اس خبر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں یا اولی الامر تک پہنچائیں یہاں پر کتنی قرآن مجید اور شریعت کی آسانی کی بات ہے کہ ظاہر ہے اگر صرف اس لفظ کو رکھا جاتا کہ وہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں جو بھی آپ کو پتہ چلے تو آپ تو ہمیشہ پایات پا قیامت تو زندہ نہیں آئے تو ہم کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتاتے اور پہنچاتے آگے وَإِلَىٰ اُلِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ میں بات آ گئی ہے کہ جو اُلِ الْأَمْرِ ہیں ان کو بتائی جائے یہ بات اور اُلِ الْأَمْرِ یہ مفہوم عام ہے اس وقت کے لحاظ سے خلفاء راشدین ہیں عشرہ مبشر ہیں اصحاب بدریین ہیں بڑے صحابہ کرام اولی الامر ہیں پھر اس کے بعد جو علماء فقہاء محدثین خیر القرون کے لوگ گزرے ہیں وہ اولی الامر ہیں علماء نے لکھا ہے اولی الامر میں دو طرح کے لوگ داخل ہیں ایک اولی الامر میں حاکم وقت داخل ہوتا ہے اور اس کی مشینری ہے پولیس ہے فوج ہے خانے ہیں وغیرہ اگر کوئی ایسی شر کی بات ہے جو آپ کے محلے میں یا دفتر میں ہے تو اس کو خود ہاتھ پائی کے ساتھ حل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اس سے نظام امن اور خراب ہوتا ہے اگر وہ کوئی شرارت ہے جس میں خطرہ لڑائی جھگڑے کا ہے تو اولی الامر یعنی حکما کو حکومت کو صاحب اقتدار لوگوں کو جن کے ہاتھ میں قوت نافذہ ہوتی ہے ان کو بتانا چاہیے کہ بھائی ہمارے ہاں یہ نقصان کی بات ہے کوئی مشکل جیسے آج کل ہم تو جو گزر رہے ہیں ہمارے ہر دن ہی ایک مثال ہے خود بخود ہی کہ جیسے حالات اب ہیں کوئی مشغول ویسی کوئی چیز ہے یا کوئی شخص ہے تو گھومنا پھرنا ہے ان کا تو صاحب اقتدار اگرچہ پولیس تو چیک بھی کرتی ہے ساتھ ساتھ یوں ڈرتی بھی ہے ان کے خون سوکھے ہوئے ہیں پتہ نہیں خود کا شملے یہ ہیں کیا اور ان کی حقیقت کیا ہے ایمان کی کمزوری ہے تو جب یہ گاڑیاں چیک کرتے ہیں نا ان کو آپ اب آج کے بعد خیال کرنا یہ کیسے یہ کانپتے ہیں اور ڈرتے ہیں اور دور دور سے کھڑے ہوتے ہیں پھر پتہ نہیں ان کو کھانا بھی دیتے ہیں یا نہیں سوکھ گئے ہیں بےچارے خون ان کا کچھ ڈپٹی کی سختی سے کچھ کھانا آرام نہ ملنے کی وجہ سے اور کچھ ان مولوی صاحبان کے پتہ نہیں کون ہیں یہ خود کش حملے والے یہ ویسے ہی انہوں نے ہمیں بدنام کرنے کے لیے یہ ایک ہمارے اوپر مور لگا دی ہے کرتے خود ہیں ایسے کسی کو خوش کرنے کے لیے بہرحال تو اولی الامر اگر کوئی شرارت معاشرے میں ہو رہی ہو تو صاحب اقتدار ارباب حکومت کو بتانی چاہیے بات خود اپنے ہاتھ میں وہ معاملہ نہیں لینا چاہیے اس سے نقض عمل ہوگا اور شریعت کے لحاظ سے بھی یہ غلط ہے اولی الامر میں دوسرے لوگ داخل ہیں علماء فقہا محدثین اگر کوئی ایسی بات معاشرے کے اندر ہو رہی ہے اور اس میں خرابی اخلاقی کے طور پر پیدا ہو رہی ہیں تو علماء کو بھی بتانا چاہیے اور علماء قوت نافذہ تو نہیں رکھتے لیکن ایک واضح نصیحت ان کے پاس بھی کوئی ملکہ صلاحیت ہوتی ہے کسی بندے کو سمجھانے کی کہ بھائی یہ گناہ ہے یہ یوں نہ کرو اس طریقے سے آ جاؤ کوئی حکمت سے پیار سے ممکن ہے وہ عالم اور وہ مبلغ ان لوگوں کو اس بد اخلاقی سے بچا لے سمجھا لے. نہیں تو بعض دفعہ علماء کی حکمت اور بصیرت سے لوگ نہیں کام لیتے کہ ان سے پوچھیں گے کوئی حکمت کے لحاظ سے بات بتائیں گے کوئی سمجھائیں گے تبلیغ کریں گے لیکن عالم کو بتانے میں ایک اور فائدہ ہوتا ہے. لوگ ویسے ڈرتے ہیں کہ اس عالم کا کیا اعتبار ہے کہ یہ تو اس طریقے سے کسی وقت درس میں بات کر دے گا یوں کر دے گا کہ اس بدنامی کی وجہ سے عالم کو جب بتایا جائے گا اس بدنامی کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ شخص جو کسی بد اخلاقی میں مبتلا ہو وہ خوف کر جائے اور ڈر جائے. تو مقصد تو غلطی سے روکنا ہے جس طریقے سے بھی حکمت کے ساتھ روکا جا سکے. اول الامر سے مراد علماء اور فقہا ہیں, ان کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے, قوت بصیرت تو ہے اور اصل تو یہی ہے کہ ایک عالم کے ساتھ ان کے متعلقین کا اعتقاد ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ صحیح بتائے گا, یہ لالچ والا نہیں ہے, یہ فلاں نہیں ہے, تو اس سے معاملہ ممکن ہے کہ ٹھیک ہو جائے. فرمایا کہ یہ لوگ جو عالم ہوں یا صاحب اقتدار, ان کے پاس جب کسی بات کی آپ خبر لے کے جائیں گے تو یہ اس میں استنباط کریں گے, جستجو کریں گے, تحقیق کریں گے, سوچو وچار کریں گے, جستجو کریں گے کہ کہیں غلط تو خبر مشہور نہیں ہے, اس میں صداقت ہے یا نہیں ہے اور اس کو مشہور کرنا بھی چاہیے نہیں. تو ایسی خبر جو پوری طرح اس کا علم نہ ہو نہیں پھیلانی چاہیے. اللہ پاک سمجھ میں زیارت کہا ہے, اب زیارت کے قابل ہو گیا, بنا معاف ہو گئے نا, اللہ کا مقرر بندہ بن گیا, اب اللہ کی زیارت کرے, اللہ اس کو اب انعام بھی عطا کریں گے, سب گناہ معاف ہیں. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب وہ حاجی طواف زیارت کرتا ہے تو فرشتے اس کے کندھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, اس کو مبارکباد دیتے ہیں, حاجی آپ کا حج قبول ہو گیا ہے, حج قبول ہو گیا, مبارک ہو, تیرے گناہ معاف ہو گئے ہیں, اب آئندہ خیال رکھنا, اپنے حج کو محفوظ رکھنا, اب گناہ نہ کرنا. واپس جا کر یہ فرشتے طواف زیارت کے وقت حاجی کے کندھے پہ ہاتھ پھیر کر مبارکباد دیتے ہیں اور ساتھ تنبیہ کرتے ہیں کہ اب گھر جا کر خیال رکھنا, حج کی حفاظت ہے. ایک حدیث میں جناب کا فرمان ہے کہ اس حاجی کا حج قبول ہے جو واپس آیا اور بدل گیا, واپس آیا بدل گیا, نماز تکبیر اولا والی ہو گئی, اخلاق والا ہو گیا, حقوق اللہ حقوق العباد بجا لانے والا ہو گیا, جھوٹ سے بچ رہا ہے, غیبت سے بچ رہا ہے, دھوکے سے بچ رہا ہے, چوری سے بچ رہا ہے, گناہوں سے بچ رہا ہے, سمجھ لو کہ اس کا حج قبول ہو گیا ہے. اور ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ یہ علامت ہے کہ جب حاجی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے لگ جائے گا تو یہ اس کے حج اور اس کی حاضری قبولیت کی دلیل ہے. اور بار بار اللہ سعادت نصیب فرمائے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حج ایک ہی دفعہ فرض ہے تو بار بار لوگ حج کیوں کرتے ہیں, یہ نہیں کہنا چاہیے, وہ اس کی حاضری ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو حج کیے لیکن آپ کی زندگی نے وفا نہیں کی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 10 حج کیے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 10 حج کیے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 5 حج کیے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 30 حج کیے, حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے 4 حج کیے, اسی طرح اور بہت سارے تمام اس وقت کے جو بادشاہ ہوتے تھے ہر سال حج کے لیے حاضر ہوتے تھے اور اس میں اپنے لیے دعائیں کرنی ہیں, اپنے گھر بار اہل عیال کے لیے دعائیں کرنی ہیں, عالم اسلام کے لیے دعائیں کرنی ہیں, اسلام کے لیے کرنی ہیں, مسلمانوں کے لیے کرنی ہیں اور خصوصاً دوستو اپنے ملک وطن عزیز پاکستان کی حفاظت کے لیے دعائیں کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مناسب حج سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے, صحت و عافیت دے کہ ہم صحیح طریقے سے یہ مناسب حج ادا کر سکیں, اپنے پاس ایک ایک کم از کم مستند کسی عالم کی کتاب اپنے پاس رکھیں اور ابھی 4-5 دن ہیں اس کو بار بار پڑھیں, جہاں کہیں آپ لوگوں کو مسئلہ مشکل نظر آتا ہے وہاں نشانی لگائیں. اور بڑی ایک خوش قسمتی کی بات ہے, یہ کسی کی نعمت کی بات نہیں ہے کہ اس میں دارالسلام کی نعمت ہے یا فلاں کی نعمت ہے, آپ لوگوں کو خود بخود ہی اللہ کی طرف سے 5 عالم دین مل گئے ہیں. قاری ساجد الرحمان صاحب ہیں, مولانا مفتی جار العابدین صاحب ہیں, میں ان کا خادم ہوں ساتھ, اس طرح ایک دو اور عالم ہیں ساتھ. تو جہاں کہیں بھی مشکل پیش آئے گی انشاءاللہ آئے گی نہیں تو ساتھ ساتھ ہم ہوں گے. حضرت کے تو ماشاءاللہ کئی سفر ہو چکے اور ہم سب کے استادوں میں سے ہیں, تو ایک کوئی مستند عالم کی کتاب رکھیں, اس کو بار بار پڑھیں. دو دعائیں آپ یاد کر سکتے ہیں آسانی سے, اچھی بات ہے. نہیں یاد ہوتی تو کوئی بات نہیں, جو خالق ہے نا زبانوں کا, وہ سب زبانیں جانتا ہے, سمجھتا ہے, سنتا ہے. تو جہاں کہیں مشکل پیش آتی ہے وہاں آپ نشان لگائیں, انشاءاللہ ہم رابطے میں رہیں گے. تو اس کے بعد ایک ترتیب کے کیسے ہم نے کرنا ہے, حضرت کی خدمت اقدس میں درخواست ہے کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں آپ حضرات کی رہنمائی فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات, فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج, صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين, والحمد لله رب العالمين. میرے قابل صد احترام دوستو اور بزرگو, اللہ رب العزت کی خصوصی عنایت اور مہربانی کہ ہمیں ایک خاص شوقیہ محبت کے اور عشق کے سفر پر جا رہے ہیں, اور اس کے سلسلے میں جو تربیتی پروگرام ہمارے گروپ لیڈر جو ہیں, گروپ والے, انہوں نے جو رکھا ہے, اس کے اندر ہم سارے شوق اور محبت کے ساتھ شریک ہیں. مسائل کے حوالے سے مولانا محمد طیب صاحب دامت برکاتہ نے بہت کچھ فرما دیا, مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. یہ تو بس انہوں نے حکم کر دیا تو میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا. میرے دوستو, در حقیقت یہ سفر عشق و محبت کا سفر ہے, اور ویسے بھی دین کے جتنے احکام اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں, نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, یہ سارے کے سارے احکام اللہ نے ہمیں اس لیے عطا کیے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, آپ مجھ سے محبت کا ثبوت دیں, کیونکہ میں نے اپنی محبت ہی سے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا, ورنہ میرے ہاں تو مخلوقات بہت تھی, فرشتے موجود تھے, جن موجود تھے, سب کچھ موجود تھا. صرف تمہیں اپنا محبوب بنا کر مسجد ملائکہ بنا دیا اور اشرف المخلوقات بنا دیا. اگر مسئلہ عبادت اور اطاعت کا تھا تو فرشتے کسی سے کم نہیں, ان کو میں نے وہ مقام عطا کیا کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, کہ ایک سر منہ بھی میں نے ان کی جبلت ہی میں نہیں رکھا معصیت و نافرمانی, ہر وقت میرے سامنے وہ موجود ہیں, میرے حکم کو مان رہے ہیں, میری اطاعت کر رہے ہیں, میرا کہنا مان رہے ہیں، لیکن مجھے تو ایک ایسے بابو کو چاہیے تھا کہ جس کے اندر تھوڑا اکھڑا پن بھی ہو اور میں کہوں میری طرف متوجہ ہو تو پھر متوجہ ہو جائے، اس کے اندر اختیار بھی ہو اور پھر میں بولاؤں کہ میری طرف متوجہ ہو جائے تو متوجہ ہو جائے، پھر وہ ذرا بھاگے پھر میں اسے بولاؤں میری طرف متوجہ ہو جائے، پھر کسی اور طرف بھاگے پھر میں اسے بولاؤں تو میری طرف متوجہ ہو جائے، یہ فلسفہ ہے تمام ارکان اسلام کا۔ نماز میں بھی یہی سکھایا جاتا ہے، روزے میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ اپنے خواہشات کو چھوڑنا کیسے ہے، اور چھوڑنا صرف اللہ کے حکم پر کہ اللہ نے یہ کہا تو میں ایسے کر رہا ہوں، دل چاہتا ہے کھانے کو طبیعت چاہتی ہے، بھوک بھی ستا رہی ہے، کھانا موجود ہے اور حلال کمائی کا ہے، اس میں کوئی پیسہ رشوت کا یا سود کا یا کوئی غلط پیسہ نہیں، میری محنت اور میرے خون پسینے کی کمائی ہے، لیکن میں کسی اور کے حکم پر کھاؤں گا کسی اور کے حکم پر چھوڑوں گا، میں اپنی ذات پر اپنا حکم نہیں چلاتا، میری ذات پر کسی اور کا حکم ہے، اللہ نے مجھے یہ نفس دیا لیکن اس نفس پر میرا کنٹرول نہیں، میرے اللہ کا کنٹرول ہے، جب اللہ چاہیں گے تو میں کھاؤں گا، جب اللہ چھوڑوائیں گے تو میں چھوڑ دوں گا۔ یہ فلسفہ ارکان اسلام کا کہ انسان اللہ کا بندہ بنے اور اپنی عبدیت کو ظاہر کرے، لا الہ الا اللہ، مولانا آخر میں فرما رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ یہ سب سے زیادہ محبوب کلمہ ہے اللہ کا، کیوں محبوب کلمہ ہے؟ کہ یہ اس میں انسان اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کرتا ہے، اور جہاں انسان نے اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کیا تو اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اپنے عبد ہونے کا اس نے اقرار کر لیا۔ عبد کا معنی کیا ہے؟ عبد کہتے ہیں عربی زبان میں غلام کو، غلام وہ ہوتا ہے جس کی کوئی اپنی مرضی نہیں، جیسے اس کا مالک کہے کھڑا ہو جا تو کھڑا ہو جائے گا، مالک کہے بیٹھ جا تو بیٹھ جائے گا، مالک کہے اب جھک جا تو جھک جائے گا، مالک کہے اپنی جو پیشانی ہے اس کو سجدے میں ڈال دے تو ڈال دے گا، مالک کہے اب کھانا شروع کر دے تو شروع کرے گا، مالک کہے اپنا کھانا چھوڑ دے تو چھوڑ دے گا، یعنی گویا اپنی عبدیت کو ظاہر کرنا ہر رکن کے اندر اللہ نے یہ شامل رکھا۔ نماز کے اندر یہی سکھایا جاتا ہے کہ میرا بول میری مرضی کے مطابق نہیں، میرا قول میری مرضی کے مطابق نہیں، میری حرکت میری مرضی کے مطابق نہیں، اللہ نے کہا کھڑا ہو جا وقوم للہ قانتین تو میں کھڑا رہوں گا، اللہ کہے گا فرکعو تو رکوع کے اندر چلا جاؤں گا، اللہ کہے گا فاسجدوا تو میں سجدے کے اندر چلا جاؤں گا، یعنی اپنے زبان سے کوئی قول اپنی مرضی کے مطابق نہیں بولوں گا اور اپنے اس وجود سے کوئی حرکت اپنی مرضی کے مطابق نہیں کروں گا۔ یہ نماز کا فلسفہ، نماز میں اللہ یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ وجود تیرا ہے، تیری طرف میں نے منسوب کیا لیکن دیا میں نے ہے، لہذا اس وجود کو میں نے حکم کے مطابق چلا، پھر تو تو واقعی عبد اور عبدیت کا اظہار کرنے والا ہے، لیکن اگر وجود تیرا ہے اور پھر تو اس کے اوپر اپنی مرضی چلاتا ہے تو پھر تو نے عبدیت کا اظہار نہیں کیا، پھر تو نے لا الہ الا اللہ جو پڑھا ہے یہ اخلاص کا کلمہ نہیں، یوں سمجھیے کہ کہا کچھ ہے عمل تیرا اس کے خلاف ہے۔ میرے دوستوں کہتے ہیں نا رنگ برنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر مون ہو جا یا سنگ ہو جا، جب زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے اب اپنی عبدیت کو ظاہر کر، اور تیری عبدیت کب ظاہر ہوگی؟ کہ ہر کام میں میرے حکم کو مد نظر رکھ، تیرا کوئی کام میرے حکم کے خلاف نہ ہو۔ نماز میں سکھایا، پھر اس کے بعد روزے میں سکھایا، پھر اس کے بعد زکات میں سکھایا، مال تو تیرا ہے، تو نے اپنی محنت کی، اگر تو میری دی ہوئی توفیق سے کی، اگر میں چاہتا تو تیرے ان ہاتھوں سے پکڑنے کی قوت چھین لیتا، تیرے پاؤں سے قوت معاشیہ چھین لیتا، تیری خوبصورت آنکھوں سے قوت بینائی چھین لیتا، تیرے اس خوبصورت منہ سے قوت گویائی چھین لیتا، میں کر سکتا تھا، میں نے نہیں کیا، میں نے تجھے دیا، اپنی مرضی سے بول، اپنی مرضی سے پکڑ، اپنی مرضی سے چل، اپنی مرضی سے دماغ میں سوچ، لیکن یاد رکھنا ایک میرے حکم کو مد نظر رکھنا، کہیں مجھ سے غافل نہ ہونا. وہ کہتے ہیں نا دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، یعنی کسی حال میں بھی اللہ سے غافل نہیں ہونا، چاہے جس میدان میں ہو، ملازمت کا میدان ہو، تجارت کا میدان ہو، زراعت کا میدان ہو، عبادت کا میدان ہو. جب ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے گا تو اس کا ہر قول، ہر فعل، اس کا ہر قدم، اس کی ہر حرکت، زبان کا ہر بول، قوت کی ہر یعنی آنکھوں کی ہر قوت بینائی، اور ہاتھوں کی ہر قوت بادشاہ، اور پاؤں کی ہر قوت ماشیہ اور راجلہ، یہ ساری کی ساری حرکت بنے گی. اس لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اگر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دیں گے تو یہ بھی عبادت بنے گی اور یہ صدقہ بنے گا، حالانکہ اس میں ہماری خواہش شامل ہے، بچوں کی پرورش میں ہماری خواہش شامل ہے، لیکن چونکہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق ایسا کیا، ہمارے ذہنوں میں اللہ کی یاد ہے، تو ہمارا اپنی مرضی سے کام کرنا بھی عبادت بنے گا. لیکن اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، اللہ کے حکم کے خلاف ہو، اور زبان سے ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں یا قرآن کی کوئی آیت پڑھتے رہیں تو وہ عبادت نہیں بنے گی. علماء تشریف فرما ہے، لب کشائی ہوگی اگر میں کچھ کہوں گا تو. دیکھیے اگر قرآن میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھتے ہوئے قرآن کی ایک آیت کسی اور نظریے سے پڑھ دے تو علماء کہتے ہیں کہ یہ اس کا یہ آیت پڑھنا، قرآن کی آیت پڑھنا نماز کے لیے مفسد بن جائے گا. ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس بچے کا نام یحییٰ تھا، ہم نے نماز پڑھتے ہوئے سورت فاتحہ پڑھ رہے تھے وہ چھوڑ دی، سبحان ربی العظیم پڑھ رہے تھے وہ چھوڑ دی، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ رہے تھے وہ چھوڑ دیا، التحیات عندہ الصلاۃ تو نہیں یہ پڑھنا چھوڑ دیا، اور ہم نے اس بچے کی حرکت کو دیکھ کر کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. علماء کہتے ہیں کہ اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. ہم نماز پڑھ رہے تھے، کسی آدمی نے آ کر کسی آدمی کو بتایا کہ فلاں صاحب فوت ہو گئے، اور خوش قسمتی سمجھو یا جو بھی سمجھو، اس سے میرا قریبی کا تعلق تھا، میرا رشتہ دار تھا، میرا عزیز تھا، میرا کلیگ تھا، میں نے خبر سن لی، اس نے کہا کہ وہ فوت ہو گیا، میں نے اس دوران نماز ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا، حالانکہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ قرآن کی ایک آیت کا حصہ ہے، لیکن اس خبر سننے پر میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تو اس سے میری نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ میں نے اس کے جواب میں اس خبر کو سن کر یہ کہا، تو معلوم ہوا کہ نماز کے اندر جو سبق دیا جاتا ہے وہ یہ کہ تیرا قول بھی میرے حکم کے مطابق، تیرا فعل بھی میرے حکم کے مطابق، تیری زبان حرکت نہ کرے جب تک میرا حکم نہ ہو، تیرا وجود حرکت نہ کرے جب تک میرا حکم شامل نہ ہو، اور اگر ایسی تو نے ساری زندگی گزار دی، ایسی تو میرے حکم کو مد نظر رکھتا رہا، تو پھر فی صلاتہم خاشعون تو رہے گا ہی رہے گا، میں کہوں گا فی صلاتہم دائمون، یہ ہمیشہ نماز میں کھڑا ہے، یعنی اپنی تجارت میں کھڑا ہے تو نماز میں، سودا دے رہا ہے تو نماز میں، سودا لے رہا ہے تو نماز میں، کسی کے ساتھ سودا طے کر رہا ہے تو نماز میں، کیونکہ اس نے میرے حکم کو مد نظر رکھا، اور اگر میرے حکم کو اس نے توڑ دیا نماز میں تو میرے حکم سے نکل گیا. تو میرے دوستو اس کا سب سے بڑا مظاہرہ جو ہے وہ حج ہے، کیونکہ حج کے اندر کئی ایک چیزیں آپ کو خلاف تباہ ملیں گی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے جب نکلیں گے گھر کے انتظامات ختم، گھر کے انتظامات سے تو ہم مستفید نہیں ہو سکتے سفر میں، لہذا قدم قدم پر کبھی کسی آدمی کی حرکت آپ کو خلاف تباہ نظر آئے گی، آپ نے صبر کرنا ہے. ایک تو اس کا مضمون یہ ہے، دوسرا مضمون یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو جنت کے لیے تیار کر رہے ہیں. نماز پڑھائے، جنت کے لیے تیار کیا, روزہ رکھوایا جنت کے لیے تیار کیا, ہاں جی زکات کا حکم دیا اور ادا کروائی تو جنت کے لیے تیار کیا, اور حج کروایا تو جنت کے لیے تیار کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ جنت میں وہ جائے گا جو خالص میرا ہوگا, جس کے اندر اپنی نفسانیت کا ذرہ نہیں ہوگا. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنے کام ہوئے ان سب میں جہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام صورتاً بھٹکے, صورتاً اس سے بھٹک پیدا ہوئی, اللہ نے فوراً اصلاح کر دی. 96 سال تک اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا. ابراہیم علیہ السلام بار بار دعا کر رہے ہیں, جب بڑھاپے کو عمر آئی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اولاد سے نوازا. سیدنا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں ایک نونہار بچہ دیا. جب وہ نونہار بچہ آیا تو بچے کی وہ معصوم ادائیں جو ایک معصومیت کی شکل میں ننا ہونے کی عمر میں ان کی معصوم اداؤں نے جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف متوجہ کیا, اللہ نے کہا اچھا میں نے خلیل تجھے اپنا بنایا اور تو نے اپنا دل اپنے بچے کو دے دیا, تو فوراً حکم دیا کہ جاؤ اس بچے کو لے جاؤ اور وہاں جا کر چھوڑو جہاں زندگی کا کوئی سامان نہیں, نہ کھانے کی کوئی چیز ہے, نہ کوئی زراعت کی کوئی چیز ہے, نہ وہاں پانی کا ذرہ ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی سمجھ گئے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا دل میرے اللہ ہی کا ہے, میرے دل میں اور کی محبت آئی جائے. حالانکہ بچہ ابراہیم علیہ السلام کا بڑی دعاؤں کے ساتھ ملا, بڑی چاہتوں کے ساتھ اللہ نے دیا, اور پھر ان کی چاہت اور ہماری چاہت میں بڑا فرق ہے. ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ اولاد دے, اس لیے کہ جو کچھ میں بناؤں اس کا کوئی وارث بن جائے. میں جو تھکوں گا, محنت کروں گا, نجی کاروبار بڑھاؤں گا, جائیداد بڑھاؤں گا, نجی ٹرانسپورٹر بڑھاؤں گا, تو میرے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں تو چلا جاؤں گا لیکن اس کا وارث کوئی بن جائے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ تمنا نہیں تھی, بلکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں تو ایک ہی تمنا تھی کہ یا اللہ جیسے میں تیری توحید کی ترانے گاتا ہوں, یکسو ہو کر, یکتا زمانہ ہو کر, ہر ایک سے لڑ کر, ہر ایک سے کٹ کر, جب میں تیری توحید کی ترانے گاتا ہوں, یا اللہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں, موت تو ہر ایک کے اوپر آنی ہے, نبی ہو یا ولی ہو, بڑا ہو یا چھوٹا ہو, ایک حالت میں رہنے والی باقی رہنے والی ایک اللہ کی ذات ہے. فرمایا کل نو منا رہی فان, ہر ایک اوپر فنا آئے گی, کل نفس ذائقت الموت, جس نے بھی اپنے آپ کو نفس کہنا ہے, جو نفس بنا اس کے اوپر موت ضرور آئے گی, موت کا ذائقہ چکھے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, اور عجیب بات ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم سب کا مر جانا, تم سب کا دنیا سے رخصت ہو جانا اور میرا باقی رہنا, یہ دونوں نعمتیں ہیں, میرے اوپر زوال نہیں یہ بڑی نعمت, تمہارے اوپر بقا نہیں یہ دونوں بڑی نعمتیں. اس لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, میری کس نعمت کا شکریہ ادا کر. آج اگر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک ساری دنیا موجود ہوتی, یہ تھوڑی سی آبادی بڑھتی ہے نا تو ہمارے یہ جو محکمے والوں کہتے ہیں جی پاپولیشن بڑھ گیا, آبادی بڑھ گئی, خاندانی منصوبہ بندہ کرو اور یہ کرو اور وہ کرو, جتنے مسائل ہیں آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ہی. لیکن میرا اللہ نے تو پہلے سے فرما دیا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, انسان تیرا دنیا سے چلا جانا اور میرا ہر حال میں باقی رہنا, یہ دونوں نعمتیں ہیں, تم ان نعمتوں کو کیسے جھوٹاؤ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دل میں کہا کہ یا اللہ میں جب دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا, چونکہ موت ہر ایک اوپر آنی ہے, میں جیسے تیری توحید کے ترانے گاتا ہوں, قوم کے ساتھ چکر لگا کر, اپنے گھر کے ساتھ جھگڑا کر کے اور پورے معاشرے کے ساتھ بھیڑ کر, میں تو تیری توحید کی طرح نہیں گا رہا ہوں اور گاتا رہوں گا جب تک میری جان میں جان ہے, لیکن جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو کوئی ایسا عطا فرد عطا کر دے فرزند جو تیری توحید کی طرح نہیں گاتا رہے, تاکہ تیری توحید برقرار رہے اور لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرزند مانگا جو اللہ نے دے دیا, اور اس کی اداؤں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو محظوظ کیا. ابراہیم علیہ السلام متوجہ ہو گئے. اللہ نے کہا اچھا تجھے میں نے اپنا خلیل بنایا اور تو نے کسی اور کو دل دے دیا. فوراً حکم دیا کہ جاؤ ان کو بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, وہاں وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ کر آؤ. اور ان کا یہ چھوڑنا حقیقت تو واضح تھی کہ اللہ اپنی محبت مانگ رہے تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے, لیکن حاجیوں کے لیے ایک نمونہ بھی بنا دیا کہ حاجی وہاں جائیں گے اور وہاں ایک تو محبت کا مرکز انہیں ملے گا کہ یہ ہے وہ کہ جہاں یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ابراہیم نے میری محبت پر اپنی محبت کو قربان کیا تھا, کہ میری محبت پر جو ابراہیم نے اپنی اس محبت کو قربان کیا, معصوم ہونے کی شکل میں بچے کو وہاں چھوڑ دیا, بیوی وہاں موجود, کوئی کھانے کی چیز نہیں, کوئی پینے کا سامان نہیں. پھر بچہ ذرا بڑا ہوا, اب بچے کی وہ اٹھکیلی طبیعت, اس کا چلنا, اس کا پھرنا, اور وہ بہتی بہتی باتیں کرنا, اور وہ نامناسب قسم کی جو ہوتی ہے نا, ظاہر بات ہے کہ بچہ کوئی ایک ایسی چیزیں طلب کرتا ہے جو آدمی سمجھتا ہے یار اس کے حال کے مناسب نہیں, لیکن والدین کو وہ پسند آتی ہیں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر وہ پسند آئی, تو اللہ نے کہا اچھا, پھر ادھر متوجہ ہو گیا, پھر ذرا ٹھکورا جی, ٹھکورنے کے بعد پھر اپنی طرف متوجہ کیا کہ اچھا اب اسی کو جب تک اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کرے گا تو میں اپنی محبت کو کی صداقت تیرے اندر تسلیم نہیں کروں گا. اپنی محبت کو سچا ثابت کرنا ہے تو اس اپنے محبوب کو اپنے ہاتھ کی چھری کے ساتھ ذبح کر دے. اللہ نے سزا کو محفوظ کر لیا. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جب پیاس سے بلبلا رہے تھے, ہونٹ خشک تھے اور بیچاروں کا سانس اکھڑ رہا تھا, حضرت حاجہ نے کہا کہ اب تمہارا لال جانے والا ہے, میں کچھ کروں. ایک طرف بھاگی پانی تلاش کیا, دوسری طرف بھاگی پانی تلاش کیا, کہیں سے پانی نہ ملا, نہ صفا سے پانی ملا, نہ مروا سے پانی ملا, لیکن حضرت حاجرہ کی دل کی جو کیفیت تھی, یوں سمجھے کہ ماں کی ممتا کا کلیجا پھٹ رہا تھا. اللہ نے کہا کہ اس کو بھی ادا بنا لو, کبھی حاجی صفا میں جائے گا, کبھی مروا میں جائے گا. تو معلوم ہوا کہ یہ ساری کی ساری حج کی جتنے ارکان ہیں, حج کے جتنے رکن ہیں, صفا میں جانا, منا میں جانا, مزدلفہ میں جانا, عرفات میں جانا, یہ ان محبت والے لوگوں کی داستانیں ہیں جن کو ہم نے اپنے عشق اور محبت کے ساتھ, اپنے جذبات کے اوپر قابو پاتے ہوئے, قوت برداشت کے ساتھ, تحمل اور حلم کے ساتھ ہم نے ان کو قائم رکھنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرز المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها فكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم. اے نبی آپ خود جہاد کریں اللہ کے راستے میں, آپ مکلف نہیں ہیں مگر صرف اپنی جان کے, اور دوسرے مسلمانوں کو آپ جہاد کی ترغیب کریں. امید ہے کہ اللہ پاک کافروں کی جنگ کو روک دے گا, اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے, وہ اشد تنکیلا اور بڑی سخت اللہ پاک سزا والے ہیں. جس شخص نے کوئی اچھی بات کی یا کل لہو نصیب منہا, اس کو اس میں سے حصہ ملے گا ثواب کا. وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا, اور جس شخص نے کوئی بری بات کسی کو کہی تو اس نے وہ عمل کر دیا, اس بتانے والے کو اس کا گناہ ملے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيدًا, اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ, جب تمہیں سلام کیا جائے, فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا, تو تم اس کا جواب دو اس سے اچھے الفاظ میں یا اسی طرح کم از کم الفاظ واپس دوہرا دو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا حساب کرنے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں مگر وہی, ضرور بضرور تم کو قیامت کے دن جمع کرے گا. لا ریب فیہ, جس دن میں کوئی شک نہیں ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اور اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. بات چل رہی تھی کل کے سبق میں کہ کوئی خبر بھی ہو اس میں تحقیق کرنی چاہیے, خامخواہ بات پھیلانی نہیں چاہیے, خاموشی بہتر ہے, کوئی ضرورت کی بات ہو تو کرنا چاہیے. آج کے سبق میں یہ بات ہے کہ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ, اس عید کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے, جہاد فرض ہو گیا, آپ نے ساتھیوں کو جہاد کے بارے میں جب بات کی تو اندازہ یہ ہوا آپ کو کہ ساتھیوں میں کچھ سستی ہے, کافی سارے لوگ تو تیار ہو گئے جہاد کے لیے, لیکن جیسے آپ کی ایک امید تھی کہ سارے یکدم تیار ہو جائیں گے کہ بہت تنگ تھے مشرکین مکہ سے, ایسا نہیں ہوا, کچھ لوگوں میں سستی محسوس کی گئی اور ہو جاتی ہے تب, اس پر آپ پریشان ہو گئے. اللہ رب العزت نے یہ عید نازل فرمائی, فقاتل فی سبیل اللہ, اے نبی آپ قتال کریں اللہ کے راستے میں, لا تکلف الا نفسک, آپ خود اپنی جان کے مکلف ہیں. رہی بات کہ آپ نے لوگوں کو سمجھایا ہے, تبلیغ کی ہے, ترغیب دی ہے, فضیلت بیان کی ہے جہاد کی, اور وہ لوگ نہیں آ رہے تو اس کے نہ آنے پر آپ سے پوچھ نہیں ہوگی, لہذا آپ اپنی جان کے مکلف ہیں, اس پر آپ عمل کریں. وحرج المؤمنین, اور دوسرے مسلمانوں کو ترغیب دیتے رہیں. چنانچہ آپ نے ترغیب دی, پھر ساتھی تیار ہو گئے. بدر صغرا کی یہ بات ہے, یعنی غزوہ بدر جو مشہور ہے نا, اس سے پہلے ایک پہلے بھی ایک پہلی ہجری میں بھی غزوہ ہوا, اس کو بدر صغرا کہتے ہیں. لڑائی کی نوبت نہیں آئی, وہ بھاگ گئے تھے کافر. فرمایا عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا, جب مسلمان نیک نیتی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کے لیے نکلیں تو اللہ پاک پھر خود مدد کرتے ہیں اور کافروں کو شکست ہو جاتی ہے. لیکن یہ مدد ایسا نہیں ہے کہ مسلمان اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں اور دعا کرتے رہیں جہاد میں فتح کی, کامیابی کی, دشمن کی ہلاکت کی وغیرہ وغیرہ, تو دشمن یوں برباد نہیں ہوگا. دشمن کے خلاف مسلمانوں کی جو مدد ہے اس کی شرط یہ ہے کہ میدان میں مسلمان نکلیں گے, جو ان کے پاس اسلحہ ہے, جتنی ان کے پاس طاقت اور صلاحیت ہے, اس کو لے کر اللہ کی رضا کی خاطر جب جہاد کے لیے نکلیں گے پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ مدد آ جائے گی. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا کہ صرف یہاں سے ہی دعا, جیسے ہم دعا کرتے رہتے ہیں, تو یہ دعا ایک فضیلت تو ہے اور ثواب تو ممکن ہے مل جائے, لیکن دشمن کو شکست اس طرح دعا سے نہیں ہوتی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی دعا کی تھی غزوہ بدر میں, جو عمرے کے ساتھ جاتے ہیں وہ بدر کا علاقہ دیکھتے ہیں, وہ میدان, وہ صحرا, وہ جو دعا والا ٹیلہ ہے جہاں آپ نے بہت لمبا سجدہ کیا تھا, رات کا بہت لمبا سجدہ کیا تھا, اور جس میں آپ یہ جملہ بار بار دہراتے تھے کہ اے رب اگر یہ جماعت آج کافروں کے ہاتھوں ہلاک کر دی گئی تو مجھے یوں خطرہ یہ لگتا ہے کہ پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. کہ یہ میرا ایک تقریباً 15 سال کی محنت کا یہ سرمایہ ہے, تو یوں کہیں یہ ضائع نہ ہو جائیں. یہ جملہ آپ بار بار اس دعا میں پڑھتے تھے اور روتے تھے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک وقت پر تو دعا میں مصروف رہے اور روتے رہے اور گریتار رہی, لیکن ظاہر ہے جو شخص قائل ہوتا ہے نا اس پر جو فکر تاری ہوتی ہے ورکر پر وہ نہیں ہوتی ہے, بے شک وہ بھی پریشان تھے. پھر جب بہت لمبا مسئلہ ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آیا کہ اس طرح لمبے سجدے اور اتنی لمبی دعا میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میدان جنگ تو کل ہونا ہے یا تو کل ہونا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مشقت کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے, کہیں آپ ہی وفات نہ پا جائیں. تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا بازو مبارک پکڑ کے سجدے سے اٹھا دیا کہ اللہ قبول کریں, آپ پریشان نہ ہو, اللہ فتح نصیب کریں گے. یعنی مقصد یہ کہ یہ دعا ہے نصرت کی طلب ہے اور دشمن کی شکست کے لیے, یہ بد دعا ہے دشمن کے بارے میں, لیکن یہ مدینہ میں نہیں میدان جہاد میں ہو رہی ہے. تو جب مسلمان جہاد کا لباس پہن کر الائے کلمت اللہ کی خاطر اخلاص کے ساتھ میدان میں آ جائیں پھر اس وقت دعا کریں پھر دعا قبول ہوتی ہے. تو فرمایا کہ جب یہ مسلمان اس درجے میں اس نیت کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں آئیں گے, اس اللہ ہوا یکف باس الذین کفروا, بڑی امید ہے کہ اللہ کافروں کے حوصلے پست کر دیں گے, ان کو شکست دے دیں گے. اور ایسا ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو تھوڑی بہت شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں پر اپنی ہی غلطی اور کمزوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی مدد میں گویا کہ تاخیر ہو جاتی ہے, آتی تو ضرور ہے. فرمایا اللہ اشد بأسا واشد تنکیلا, کیونکہ یہ کام جو جہاد کا ہے, اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کا ہے, الائے کلمۃ اللہ کا ہے, یہ انسان کا اپنا کام نہیں ہے, یہ اللہ کا کام ہے, اللہ کے حکم کی اتباع ہے, شریعت کی سربلندی ہے. تو لہذا انسان جب اللہ کے کام کرنے کے لیے نکلے گا اور اخلاص ہو اس میں تو اللہ کی ضرور مدد آئے گی. اور فرمایا اللہ اشد بأسا واشد تنکیلا, اللہ کی پکڑ بھی سخت ہے اور سزا بھی سخت ہے. آپ نے قرآن مجید کے عجیب طرز دیکھا ہوگا کہ ہم پانچویں پارے میں ابھی پہنچے ہیں, ہر تھوڑی دو چند آیتوں کے بعد نماز کا ذکر آتا ہے, پھر دو چند آیتوں ایک آدھ رکوع کے بعد پھر جہاد کا ذکر آتا ہے, پھر ایک آدھ رکوع کے بعد پھر جہاد کا ذکر آتا ہے, درمیان میں کوئی اور بات آ گئی پھر جہاد کا ذکر آتا ہے. یہ کیوں کیوں بار بار ذکر ہوتا ہے کہ جہاد کے ساتھ ہی مسلمانوں کی شان و شوکت متعلق ہے. مسلمان جہاد کو جب چھوڑ دیتے ہیں, جیسے اب چھوڑ چکے ہیں کہ اتنے ملک ہیں مسلمانوں کے, اتنا پیسہ ہے ان کے پاس, بڑی دولت ہے, شاہی تختوں پہ بیٹھنا اور شاہی تاج سجانا یہ مسلمانوں کے بادشاہوں کا کام نہیں ہے, مسلمانوں کے بادشاہوں کا کام کوئی اور تھا. اب مسلمان بادشاہوں نے صرف اپنا مقصد بادشاہت کا تعیش سمجھا ہے کہ بادشاہت کا مطلب ہے تعیش, ایش عشرت کی زندگی گزارنا. مسلمانوں کے بادشاہ کا مقصد تو یہ نہیں تھا, جو انہوں نے آج مقصد یہ سمجھا ہوا ہے اور سارے کر رہے ہیں, تو جس کی وجہ سے ذلت کا سامنا ہے. اور یہ نہیں آئے گی عزت مگر جہاد کے ساتھ آئے گی. اب وہ جب ہونا ہے, جب اللہ کو منظور ہوگا, ان میں سے کوئی اٹھے گا تو تبھی ہوگا. یہ طالبان بےچارے, یہ مولوی صاحبان, یہ یوں یہ جہاد کی بات ہو گئی کسی نے سن لی, اس سے جہاد تو نہیں ہوتا ہے. یہ تو ویسے ہی ان باتوں سے یہ ڈرتے رہتے ہیں کہ یہ جہاد کی ٹریننگ ہو رہی ہے, تربیت ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ جہاد ایک رکن ہے, اسلامی فریضہ ہے, قرآن میں اس میں بہت دفعہ بیان کیا ہے, تو یہ بیان تو ہونا ہی ہے. اب بیان سے بھی تو نہیں روک سکتا نا کوئی, لیکن مسلمانوں کی عزت یہ متعلق ہے جہاد کے ساتھ, اس کے بغیر ناممکن ہے, ہو نہیں سکتا. اگر یہ جہاد کے بغیر مسلمانوں کی اسلام کی شان و شوکت کا پیغام متعلق ہوتا تو مکی زندگی میں ہو جانا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مبارک نہیں, کوئی مقدس نہیں, ہر لحاظ سے کوئی اونچا نہیں, تو مکی زندگی میں نہیں ہوا. مدنی دور میں جب جہاد شروع ہوا تو اس کے بعد اسلام پھیلا بھی ہے, شان و شوکت بھی ہوئی اور عزت بھی ہے. کیونکہ جو شر پسند شخص ہے یا گروہ ہے یا ملک ہے, اس کو فضیلت بیان کرتے رہے, فضیلت بیان کرتے رہے, وہ تو شر پسند ہے. اس کو فضیلت کے ساتھ, ترغیب کے ساتھ, میٹھی اونچی باتوں کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کی شرارت کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے جہاد کو فرض کیا ہے اور بہت بڑا یعنی وقت دیا گیا, بڑی مہلت دی گئی ہے. 13 سال مجاہدے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزارا اور صحابہ کرام کو تکلیفیں آپ کے سامنے دی جاتی رہی. یہ ان کو موقع دینا تھا, یہ مارنے والوں کو, اذائیں دینے والوں کو, باتیں بنانے والوں کو موقع دیا گیا تھا قائد ہو جائیں. آج تبلیغ نہیں آ سکتی تو کل سن لیں, پرسوں ہو جائے گی, تاکہ یہ رائے راست پر آ جائیں. لیکن جو سلیم الفطر تھے وہ فتح مکہ کے موقع پہ آ گئے, کچھ پہلے آ گئے, لیکن جو بالکل عشق پسند تھے وہ ان کا کام جہاد میں کیا. فرمایا کہ اشد بغصم اشد تنکیلا, اللہ پاک کی پکڑ بڑی سخت ہے اور مسلمان جب صحیح اخلاص کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے گا. جو میں یہ بات کر رہا ہوں اس کے بغیر ہوگا نہیں, دیکھ لیں گے. اللہ پاک زندگی ہم سب کو عطا فرمائے اور جہاد میں, صحیح اسلامی جہاد میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے اور شہادت کی موت نصیب فرمائے. یہ بڑا اعزاز ہے, مرنا تو دوستو ویسے بھی ہے, تو کیا فائدہ اس موت کا کہ قبر میں حساب کتاب شروع ہو جائے. جیسے ابھی پڑے ہیں اندر تو ادھر سے حساب کتاب شروع ہو گیا, پھر میدان حشر میں پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور نفس نفسی کا عالم ہوگا, کتنا مشکل ہے حساب کتاب. شہادت کی موت تو بڑی قیمتی موت ہے, بڑے قیمتی لوگوں کو اللہ پاک عطا کرتے ہیں. نہ قبر میں حساب نہ حشر میں حساب, اعلان ہوتا جائے گا کہ وسیق الذین اتقوا ربهم من الجنۃ زمرا, کہ اس گروہ کو جنت کی طرف لے جاؤ. حساب دینا بڑا مشکل ہے اور حساب سے بچنے کی راہ ہی جہاد ہے. حساب سے بچنے کی راستہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھتا ہے, وہ جہاد اور شہادت ہے. یہ تو ہونا ہے اور شہادت والے لوگوں کو اس میں اللہ نے گویا کہ منتخب کرنا ہے, استعمال کرنا ہے. یہ دعا ہونی چاہیے جب کوئی اسلامی جہاد ہو اس میں شرکت ہم کریں گے. ابھی تک تو کوئی جنسیوں کی عجیب سے رولے ہیں, ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن اس کے بغیر مسلمانوں کی عزت کا پیغام نہیں ہے, یہ ہوگا جہاد. باقی اگلی آیت میں فرمایا میں یشفا شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منا, جس شخص نے کسی کو اچھی بات بتا دی, بھائی نماز صحیح پڑھا کرو, تلاوت میں آپ کی غلطی ہے, یا نظر کی حفاظت کیا کرو, یا آپ میں باقی عادتیں تو بہت اچھی ہیں لیکن آپ جلدی غصے ہو جاتے ہو, غصہ ہونا اچھی چیز نہیں ہے. غصہ تو اس لیے مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں نا کہ یہ ایک اندر ملکت ہے نا, تو وہ صحیح جگہ میں استعمال نہیں ہوتا ہے. صحیح جگہ ہے اس کی جہاد, کافروں کے خلاف اس غصے والے ملکے میں استعمال ہونا ہے. وہ نہیں ہو رہا تو اب آپس میں لڑتے ہیں. بہرحال کوئی بندہ کسی کو اچھی بات کہتا ہے اور وہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا, اس کہنے والے کو ثواب ملتا رہے گا. اچھی بات کہنی چاہیے دوسرے ساتھیوں کو پیار محبت کے ساتھ. کوئی ناراض بھی ہو جائے تو اس پر حکم ہے والعصر کے اندر کے صبر کرو. ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا, اس سے بچنا چاہیے کہ جس نے کوئی کسی کو بری چیز بتا دی, بری چیز ایجاد کر دی. علماء نے احادیث کی روشنی میں لکھا ہے دوستو کہ دنیا میں سب سے پہلا قاتل وہ قابیل ہے جو اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا ہے, ناحق قتل کیا ہے. دنیا میں جتنے بھی ناحق قتل ہوتے رہیں گے ان قاتلوں کو تو سزا ہوگی, لیکن موجب ناحق قتل کا وہ قابیل ہے, لہذا اس کو بھی ان سب قاتلوں ناحق قاتلوں کا جرم اس کو بھی ہوگا کہ اس نے سنت ایجاد کی ہے. اور باقی پھر عجیب بات تو بعض لوگوں نے عجیب عجیب اس میں کیے ہیں, سب سے پہلا قاتل بھائی بھائی کا ہے, یعنی اب اور دوسری طرف جانے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ اور عزیز و اقارب یا رشتہ دار یا پڑوسی یا مسلمان ان کے ساتھ خیر کی امید کیسے رکھتے ہیں انسان کے جب بھائی بھائی کا قاتل ہے. تو بری چیز کی جب ایجاد کر دی تو اس کا اس کو گناہ ہوگا. اللہ قادر آگے فرمایا کہ کوئی تمہیں سلام کرے اس کو اچھا جواب دو, مثلا کوئی السلام علیکم کہتا ہے, آپ اس کو جواب میں دو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کرنے میں خیال کرنا ہے کوئی شخص تلاوت کر رہا ہو, نماز پڑھ رہا ہو, اذان دے رہا ہو, اقامت کہہ رہا ہو, دینی کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہو, وضو استنجا یا باتھ روم میں مصروف ہو تو سلام نہیں کرنا چاہیے. اللہ لا الہ الا ھو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ, دیکھو اللہ معبود حقیقی ہے اور اللہ سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے اور حساب و کتاب ہونا ہے. یہ سب نیکیاں ہیں جو انسان کے وہاں کام آئیں گی. ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے. 15 5 پارے کا نصف ختم ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہاں کے کوئی ساتھیوں نے میرے حج کا بھی انتظام کیا تو ایک جماعت یہاں سے حج کے لیے روانہ ہو رہی ہے, جو تقریباً ہم انشاءاللہ 1 تاریخ کو اتوار کے دن جائیں گے. تو یہ درس کی ترتیب پھر حج سے واپسی پر انشاءاللہ تعالی ہوگی. آپ حضرات میرے لیے دعا کریں گے, میں یقیناً آپ کے لیے دعا کروں گی. میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دو تاریخ راتوں کا ہو حرم سویرا تو کیا بات ہے میرے ہونٹوں پہ ہر دم کہے پھوٹتے اپنے آقا کی توصیف کے رنگ میں میرے ہونٹوں پہ ہر دم کہے پھوٹتے اپنے آقا کی توصیف کے رنگ میں اس کے بدلے مجھے قبر اور حشر میں اس کے بدلے مجھے قبر اور حشر میں رحمتوں میں اگیرا تو کیا بات ہے اس کے بدلے مجھے قبر اور حشر میں رحمتوں میں اگیرا تو کیا بات ہے میری قسمت کہے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے اس سے بڑھ کر بھی کیا کوئی اعزاز ہے ان کی حرمت پہ کٹ جائے گردن میری اس سے بڑھ کر بھی کیا کوئی اعزاز ہے ان کی حرمت پہ کٹ جائے گردن میری خود سے اپنے کر دے کسی روز یہ لطف سے اپنے کر دے کسی روز یہ پورا ارمان میرا تو کیا بات ہے لطف سے اپنے کر دے کسی روز یہ پورا ارمان میرا تو کیا بات ہے میری قسمت کا میرے خدا تو گئی دور کر دے تیرا تو کیا بات ہے اے خدا جسم پر بازوں کی دوا اپنی قدرت سے تم پر لگا دے مجھے اے خدا جسم پر بازوں کی جگہ اپنی قدرت سے تم پر لگا دے مجھے دن کوڑتا پھروں گرد کعبے کے دن کوڑتا پھروں گرد کعبے کے شوہر نبی میں بسیرا تو کیا بات ہے دن کوڑتا پھروں گرد کعبے کے شب ہو مدینے بسیرا تو کیا بات ہے میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے میرا تو کیا بات ہے رشک میرے مقدر رب کرنے لگے سب فرشتے ہو رہے مانوی رشک میرے مقدر پہ کرنے لگے سب فرشتے بھی ہو رہے بھی مان بھی اپنے آقا کے قدموں میں جا کے میں اپنے آقا کے قدموں میں جا کے میں ڈال دوں اپنا ڈیرا تو کیا بات ہے اپنے آقا کے قدموں میں جا کے میں ڈال دوں اپنا ڈیرا تو کیا بات ہے میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے نیکیوں سے تو دامن خالی میرا ایک امید پر آسرا ہے فقط نیکیوں سے تو دامن خالی میرا ایک امید پر آسرا ہے فقط شافی حشر کے فیض سے حشر میں شافی حشر کے فیض سے حشر میں کام بن جائے میرا تو کیا بات ہے شافی حشر کے فیض سے حشر میں کام بن جائے میرا تو کیا بات ہے میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے میرا تو کیا بات ہے سبز گنبد کو مشتاق نظروں سے میں ٹک ٹکی باندھ کر ایسے تکتا رہوں سبز گنبد کو مشتاق نظروں سے ٹک ٹکی ماند کر ایسی تکتا رہوں لب پہ سلے علاقہ میرے ورد ہو لب پہ سلے علاقہ میرے ورد ہو دم نکل جائے میرا تو کیا بات ہے لب پہ سلے علاقہ میرے ورد ہو دم نکل جائے میرا تو کیا بات ہے میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے میرا تو کیا بات ہے اے خدا اپنے محبوب برحق کی تو خواب میں ہی زیارت کرا دے کبھی اے خدا اپنے محبوب برحق کی تو خواب میں ہی زیارت کرا دے کبھی مستحق تو نہیں میں اس اعزاز کا مستحق تو نہیں میں اس اعزاز کا فضل ہو جائے تیرا تو کیا بات ہے مستحق تو نہیں میں اس اعزاز کا فضل ہو جائے تیرا تو کیا بات ہے میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے میرا تو کیا بات ہے روز محشر کرم یوں عثمان پر جب پریشان کھڑا ہوگا میدان پر روز محشر کرم یوں عثمان پر جب پریشان کھڑا ہوگا میدان پر آ کے خود وہ فرشتوں سے کہہ دے وہاں آ کے خود وہ فرشتوں سے کہہ دے وہاں یہ ثنا ہے میرا تو کیا بات ہے آ کے خود وہ فرشتوں سے کہہ دے وہاں یہ ثنا ہے میرا تو کیا بات ہے میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے میرا تو کیا بات ہے کتاب عظمت کے ہر صفحے پر خدا نے ان کا نام لکھا کتاب عظمت کے ہر صفحے پر خدا نے ان کا نام لکھا کہیں کہیں پہ درود لکھا کہیں کہیں پہ سلام لکھا جہاں جہاں پہ حضور پہنچے وہیں پہ قرآن آ رہا ہے جہاں جہاں پہ حضور پہنچے وہیں پہ قرآن آ رہا ہے میں دیکھتا ہوں انہیں کی خاطر خدا نے اپنا کلام لکھا میں دیکھتا خدا نے اپنا کلام لکھا کتاب عظمت کے ہر صفحے پر خدا نے ان کا نام لکھا کہیں کہیں پہ درود لکھا کہیں کہیں پہ سلام لکھا کہیں پہ یاسین کہیں پہ طہٰ کہیں پہ واللیل آ چکا ہے کہیں پہ یاسین کہیں پہ طہٰ کہیں پہ واللیل آ چکا ہے انہیں کے چہرے کو صبح لکھا انہیں کی زلفوں کو شام لکھا انہیں کے چہرے کو صبح لکھا انہیں کی زلفوں کو شام لکھا کتاب عظمت کے ہر صفحے پر خدا نے ان کا نام لکھا کہیں کہیں پہ درود لکھا کہیں کہیں پہ سلام